ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدعة والضلالات. leo tunaendelea madrasa hii ya fiqhi katika fasli ambayo tulianza katika aljuma iliyopita, faslun fi salati alkhawfi, baada ya kumaliza ahkamu aljam'i baina as-salawati, hukumu za kukusanya na taratibu zake. Tukaingia katika fasili nyingine inayoelezea sala ya hofu, na tukasoma takriban kama mistari miwili au mmoja na nusu. قال المصنف رحمه الله تعالى: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني إلى القبلة. انتهينا هنا. تلكم يا هابا أسيما مصنف رحمه الله: ولا يلزم افتتاحها إليها، na wala hailazimu kuifungua sala ukiwa umeelekea kibla utakapokuwa katika shiddatul khawf, katika hofu kubwa na hali ya kukimbizana na adui. La yalzamu iftitahuha, sio lazima kuifungua sala ilaiha, yani mustaqbilan ila alqibla, sio lazima, bali kokote utakapokuwa umeelekea anakotokea adui, taftahu salatak, unafungua sala yako na unaendelea. Kwa hadithi ambayo tuliisoma, Abdullah ibn Umar alipoeleza, fa idha kana al-khawfu ashaddu min dhalika sallaw rijalan qiyaman ala aqdamihim wa rukbanan mustaqbilil qibla wa ghairi mustaqbiliha, muttafaqun alayhi. Abdullah ibn Umar asema utakapokuwa hofu imetanda, hakuna amani, na hatujui kwamba maadui watatokeza wapi na watakuja muda gani, basi hapo hakutasaliwa sala watu wakiwa wamesimama, katika sura ambayo tuliisema mwanzo, bali watasali rijalan wakiwa wanatembea kwa miguu yao, au rukbanan au wakiwa wamepanda vipando, huku wanasonga wanakoelekea. Mustaqbilil qibla, wakiwa ni wenye kuelekea qibla, au ghairi mustaqbiliha, au bila kuelekea qibla. Kwa hiyo inapokuwa hofu imekuwa kubwa, si sharti kuanza sala ukiwa umeelekea qibla. Walau amkana, Sheikh anaendelea kusema, walau amkana, na lau itawezekania, yumiuna taqatahum, watakuwa wakiashiria kwa kadri ya uwezo wao. Yumiuna bimaana yumiuna rukua wasujuda taqatahum, yani biqadri istitaatihim, watakuwa wakiashiria ruku na sijida kwa kadri ya uwezo wao. Taqatahum ما يستطيع الإنسان أن يأتي به على مشقة طاقة, ni jambo ambalo mtu anaweza kalifanya lakini kwa shida, sema taqa. Kwa Sheikh anasema walau amkana, na lau itawezekania hao wasaliji sala ya khauf, yumiuna taqatahum, watakuwa wakiashiria, yani kama itawezekania wao kuswali ile hali wanaashiria ruku'u na sijida, watafanya hivyo, na haitawalazimu wao wakati wa sijida, wakati wa ruku'u wainame ruku'u, wakati wa sijida waende chini wasujudu, la, haitawezekana kwao kwa sababu ya hofu walionayo, watakuwa wakiashiria. Yumiuna, watasali kwa kuashiria, yani ruku' na sijida, taqatahum yani biqadri istita'atihim, kwa kadri ya uwezo wao ambao unaendana na ile hofu walionayo, kwa sababu iwapo watainama na iwapo yakmiluna arruku'a wasujuda sayahjumuhum aladu, anaweza akawahujumu adui, kusema kwamba waende rukuu kisha waitidali halafu waporomoke chini wakasujudu, adui akija atawahujumu. Falidhalika wao watasali bil ima, kwa kuashiria. وكذا في حالة الهرب pia watasali hivyo katika hali ya kukimbia. Wakadha, yani yusalluna kadhalika, watasali hivyo hivyo, rijalan au rukubanan, wakiwa wanaelekea qibla au bila kuelekea qibla. Wakati gani? Fi halati alharbi min aduwin, katika hali ya kumkimbia adui. Unapokuwa unamkimbia adui unaingia katika hukumu hii, na hali ya kumkimbia adui ima awe mkafiri ambao mnatafutana, wewe wamtafuta na yeye yuwakutafuta, basi wakati huu kuna hali ambayo Muislamu aruhusiwa kukimbia na kuna hali ambayo haruhusiwi kukimbia. Muislamu anaruhusiwa kukimbia, kumkimbia adui yake ambayo wanawindana vitani, itakapokuwa makundi mawili hayajakutana katika uwanja wa maaraka. Itakapokuwa kundi la makafiri na kundi la Waislamu hawajakutana pamoja, basi hapo Muislamu anapopata njia na akaona maadui wanaweza kummaliza, anaruhusiwa kukimbia. Kwa unapokimbia wakati huo unaswali sala kama hii ilivyoelezwa. Lakini itakapokuwa makundi mawili yamekutana, la yajuzu alhurub, kukimbia haitakiwi. Atawalli yawma zahfi, kukimbia na kuregea nyuma siku ya zahf. Zahf yani idha iltaqa aljam'an, yanapokutana makundi mawili, jeshi la Waislam na jeshi la makafiri wakakutana, basi hapo faqad wajaba alqitalu, mapano hapo ni wajibu. Imma an-nasru wa imma ash-shahada, imma nusra ya Allah ije usalimike urudi nyumbani kwako, wa imma shahada au ndio mwisho wako, ufe shahidi katika vita hiyo. Na ukikimbia baada ya makundi mawili kukutana, fahadha min al-kaba'i, kukimbia siku ile ni katika madhambi makubwa. Wa min alamati nifaqi, ni katika alama ya nifaq. Wa baadhi ya ulama, na wengine katika ulama ni wakali sana katika sehemu hiyo, falidhalika haifai kukimbia makundi mawili yanapokutana. Lakini kabla ya kukutana, mtu anapokuwa amepata upenyo na ikawa hayupo katika ile amri ya kiongozi aliyowaamrisha waende, bali wamekutana adui walikuwa wanatafutana, na akaona njia ya kuweza kukimbia kabla makundi mawili hayakutana, hapo ndipo anaruhusiwa Muislamu kukimbia. Ndio hii anavyoeleza, wakadha fi halati alharbi min adu. Lakini pia ukiacha adui mwanadamu kafiri, anaingia pia adui katika wanyama wakali, anaingia katika adui unapokuwa unahofia sehemu ulipo, kuna wanyama wakali na hujui watatokea wapi na watakuja muda gani. Au wasali ukiwa katika sehemu ambayo pana wanyama mathalan, na sala imekukuta ukawa huna budi uswali hapo, mara wasali unamuona simba yule yuaja, madha tafaal, unafanya nini? Uendelee na sala au unakimbia? Aljawabu, unakimbia. Unakimbia na huku unamalizia sala yako. Hakadha yakulu ulamauna rahmatullahi alayhim. au saili, au mtu anapokuwa na sali ile hali anakimbia kuyakimbia mafuriko, au saili au kuyakimbia mafuriko, yani wote hawa wanaingia katika kusali sala hii ya khauf. Au sab'in, ndio hiyo tuliyozungumzia, au kumkimbia mnyama mkali. Au nari, au kukimbia moto. Mathala mtu anasali mapolini, mara akaona moto unamfuata uko nyuma yake, yajuzu lahu an yahruba, inajuzu kwake yeye mtu huyo kukimbia huku anasali. Na hapo ile sharti la kuelekea kibla litatoka kwake yeye, kwa sababu iwapo ataendelea kusimama sehemu hiyo, moto utamfikia na utamshambulia. Au gharimin dhalimi, au kumkimbia mdeni dhalim, kumkimbia mdeni dhalim, yani mtu anayekudai, kumkimbia mtu anayekudai ambaye ni dhalim. Wanasema ulama kuwa ni yule anayedai vibaya na yafikia hatua anakuahidi kwamba iwapo tutakutana basi shingo yako halali yangu. Saita, yani mtu anakudai halafu akakwambia tukikutana shingo yako halali yangu, yani la aktulannaka, nitakupiga au nitakuua. Kwa mdeni huyu ni dhalimu hapa. Falidhalika anapokuwa shakuahidi katika hali kama hii, mara ukamuona na ndio uko katika sala au hujaanza sala, unamhofia kwamba wakati wowote atatokeza mahali ulipo. Kwa unaingia katika dharura hii ya kusali salatul khawf kwa sababu ya kuhofia nafsi yako asije akaiangamiza. Maana anajulikana ni dhalim, huenda ashawaahidi wengi na ashawaua kwa ahadi zake, na wewe ndio anakudai na ashakuahidi, basi unaingia na unatakiwa uchukue tahadhari hiyo. Au khaufi fauti wakti lwukufi biarafa, au khaufi fauti wakati lwukufi biarafa, au kuhofia, au kuhofia kupitwa na wakati wa kusimama Arafa. Au khaufi fauti wakati lwukufi biarafati, biarafata, au mtu akawa anahofia kupitwa na wakati wa kusimama Arafa. Yani mtu anatakiwa asimame Arafa na ni wajibu. Sasa inapokuwa mtu amechelewa kusimama Arafa mpaka wakati wake ukawa unakaribia kumalizika wa kusimama, kwa mtu anapokuwa katika hofu fauti wakati lwukufi, anahofia kupita, yani kumalizika wakati wa kusimama pale Arafa. Pia anasema baadhi ya ulama kama ilivyo katika madhhabu haya kwamba anaruhusiwa na ataingia katika kuswali sala ya mtu mwenye hofu. Au khafa ala nafsihi au ahlihi au malihi, au mtu akawa anahofia nafsi yake, kuhofia nafsi yake ni kama tulivyoeleza, ima anamhofia adui mnyama mkali, au adui mwanadamu, au aogopa moto au mafuriko na mfano wake. Au ahlihi, au ahofia ahali zake kukutwa na haya ambayo yeye anayahofia katika nafsi yake, au akawa ana hofu lakini hofu yake ala ahli, anawahofia jamaa zake wasije wakakutwa na majanga ambayo ni makali yenye kuangamiza, au malihi, au anahofia kuteketea mali yake, au dhabi an dhalika, au dhabba, au dhabba an dhalika, au mtu huyo akawa na hofu ya kutaka kuhami na kutetea familia yake na mali yake, au dhabba an dhalika, au akawa katika jitihada ya kuhami na kutetea vitu hivyo vilivyotajwa. Imma anaitetea na kuihami nafsi yake, au anadhab anaihami tetea familia yake, au anadhab anaihami na kuitetea mali yake isiweze kuangamia. Pia ataingia katika kusali sala hii ya mtu mwenye hofu. Mathala, najua kwamba watu kuna kila zinasemekana muda wote usiku watakuvamia kukupora mali yako, basi wewe utakuwa katika hofu usiku mzima. Kwa bimaana unaingia kusali sala ya mwenye hofu. Kwa nini? Dhabban an malika au ahlika au nafsika. Kwa nini unasali sala hii? Ni kwa sababu ya kuhami na kuitetea mali yako, watu wako na nafsi yako. Raita wa an nafsi ghairihi, au akataka kuihami na kuitetea nafsi ya mwingine. Wa an nafsi ghairihi, au akawa anafanya jitihada ya kuhami na kuitetea nafsi ya mwenzie, yani ambaye hayupo katika hao waliotajwa, si katika ahali zake bali ni watu, ni katika watu wengine. Ima ameona wanaonewa, basi akawa anafanya jitihada ya dhabu anhu, ya kumtetea. Kwa hiyo yule unayemtetea, wale maadui zake lazima watadili na wewe, kwa utaingia katika hofu, pamoja na kwamba kupambani katika kuihami nafsi yako, wala kuhami mali yako, wala kuhami ahali zako, bali unapambana katika kuhami nafsi ya Muislamu mwenzio. Kwa sababu yote haya, mtu anaingia katika sala hii ya hofu, wanasema ulama, lima fi dhalika kullihi min ad-darar, lima fi dhalika kullihi min ad-darar, kwa yale ambayo yanapatikana katika mapambano hayo, katika madhara yatapatikana makubwa iwapo hutafanya jitihada ya kuihami nafsi yako na adui yako, kuhami mali yako na adui yako, kuhami familia yako na adui yako, au kumhami Muislamu mwenzio unapomuona anahujumiwa na adui. Kuna madhara makubwa iwapo jambo hilo litaachwa. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa in khafa aduwan, na iwapo mtu atamwogopa adui, in takhallafa an rufqatihi, iwapo atasali kwa kuacha ule utulivu wake, in takhallafa yani in taraka, iwapo ataacha katika sala yake, akaacha nini? Rufqatahu, ule utulivu wake katika sala. In khafa aduwan, iwapo mtu atamwogopa adui, yani anasali sasa sala ya hofu, khaufan min al-adui, kumwogopa adui, watakhallafa an an rufqatihi, na akaacha ule utulivu wake, yani utulivu ambao unatakiwa mtu awe nao katika sala. Na kwa sababu inatakiwa mtu unapokuwa katika sala uwe na rifqa al-khushu', uwe na utulivu, tuswali taratibu bila kugeuka huku na kule wala kuangalia juu. Hii ndio rifqa katika sala. Sasa iwapo mtu ataswali sala ya khofu na akaacha ule utulivu wake wa sala ambao ulitakiwa aulete, fasalla salata khaifin, akasali sala ya mwenye hofu kama tulivyoieleza. Thumma, kisha baada ya kumalizika sala yake, bana, kukabainika, amnu tariqi, amani njiani. Kisha baada ya kumalizika sala yake kukabainika amani njiani, yani katika njia anayopita. Mtu ameswali sala ya hofu akiwa anamwogopa adui kwamba atatokeza wakati wowote, raita. Thumma baada intihai sala, kisha baada ya kumalizika sala, bana amnu tariq, kukabainika amani ya njiani, yani ile hofu na ule uvunjifu wa amani aliyokuwa anahofia ukawa haukutokea, hakujatokea hatari yoyote, hakuna adui aliyejitokeza, na yeye tayari ashasali sala ya nini, ya khaufu. Ma hukumuhu? Yakulu sheikh, lam yu'idi, ay lam yu'idi sala, hatairejea sala ile sala aliyoisali kwa khaufu akimhofia adui, lakini adui aliyekuwa akimwogopa hakutokeza, raita. Hukumu yake mtu huyo, wanasema ulama, lam yu'id, hatuirejea sala hiyo. Yani mathala umekutwa Chalinze, ukaambiwa hapa kuna majambazi, mathala kutoa tariq, kwa lazima mtu anaingiwa na hofu na muda wa sala umefika, kakulazimu uswali pale mlipo ukasali sala ya khaufu, kwa sababu huku hakuendeki, huku pia hakurudiki. Ikawa mnatazama na kusubiri, huenda kukapatikana amnu tariq, amani, na mkaendelea na safari yenu. Ile sala mlioswali mkamaliza, thumma baada dhalika, ile hofu mliokuwa mkihofia kwamba adui atatokeza akawa hakutokeza na mshasali, basi nyinyi mtaendelea na safari yenu. Mtakapofika nyumbani kwenu, haitakuwa ni wajibu kwenu nyinyi kuiregea ile sala mlioiswali khaufan, mkiwa na hofu, kwa maana kwamba adui hakutokeza. ثم قال رحمه الله ومن خاف ناتكيكو ونخوف أو أمن أو أكون أماني في صلاته أكي وكتك صلاياك انتقل أتهمي كتك سهمهيو alionayo. Waman khafa, na atakayekuwa na hofu, yani atakayeingiza hofu katika moyo wake, au amina, au akawa na amani, yani akaingiza amani katika moyo wake, fi salatihi, yani wa huwa fi salah, mtu ameanza sala akiwa na amani, hana hofu ya kumwogopa adui yoyote. Maana yake mtu huyo amina, amekuwa na amani, anasali sala yake akiwa katika amani, au akasali mtu huyo akiwa katika hofu, kaingiza hofu katika moyo wake akiwa ndani ya sala, intakala ilaihi, atahamia katika sehemu hiyo alionayo, imma intakala ila al-amni au ila al-khawf, imma atahamia katika sehemu ya amani, yani ataingiza amani katika moyo wake na asali sala ya mwenye amani, wa imma intakala ila al-khawf, au atahamia katika wasfu wa mtu aliye na hofu, wa salla salata khaifin, na atasali sala ya mwenye hofu. Fahimta hadha? Ndio hapa Sheikh anasema wa man khafa, na atakayekuwa na hofu, au amina, au akawa na amani, fi salatihi, sifa hizi mbili zikamjia akiwa katika sala yake, intakala ilaihi, atahamia katika sifa moja kati ya hizi mbili. Wabana, na atajengea msimamo wake katika sifa hiyo atakayokuwa amehamia. Wabana ai bana alaihi, imma bana salatahu ala al-amni, imma atajengea sala yake kwa kuswali sala ya amani, au bana salatahu ala al-khawf, au atajengea sala yake huwa ni sala ya hofu. Raita hadha, mfano hujaeleweka. Mfano uko safarini mathalan, au haupo safarini, uko katika maeneo yako, sala imefika, kisha unasali, umeingia katika sala ukiwa na amani, yani huna hofu yoyote. Thumma, kisha katikati ya sala mathalan ukajiwa na hofu katika moyo wako kumuogopa adui, ima umesikia kwamba kuna adui yuko nyuma anakuja, watu wanakimbizana, basi na wewe hapa moyo wako utahama kutoka katika amni kuingia katika nini, katika hofu. Ndio hii anasema, ikiwa mtu ataingiza hofu katika moyo wake akiwa katika sala, bana salatahu ala al-khawf, ataijenga sala yake, aisali sala ya hofu wakati huo huo. Raita, na iwapo mtu atasali sala ya hofu kumwogopa adui, yupo katika sala, mara anajiwa na amani katika moyo wake, anaondokewa na ile hofu, ima kwa kusikia watu hakuna kitu bana, amani tupu, ha? Wenzio wanasema amani tupu, hakuna ishkali yoyote, tayari wenzako walipokuwa na amani, na wewe moyo wako utaingiwa na amani, wa anta fi sala, na wewe uko ndani ya sala, na ulianza sala ukiwa na swali sala ya hofu. Sasa amani imeingia katika moyo wako, wa anta fi sala, tabni salataka ala al-amni, wakati huo utaijenga sala yako kuiswali sala ya amani. Kwa kama ni kukamilisha, unakamilisha sala ya mwenye amani. Kama ilikuwa unaswali sala ya mwenye amani ukajiwa na hofu, unaipunguza. Raita, yani utaisali sala ya hofu. Kama utakuwa ni msafiri, basi utasali kwa kupunguza. Kama utakuwa ni katika maeneo ya safari, utasali kwa kupunguza. Lakini kama utakuwa sio msafiri, ni mukim, bali unasali sala ya hofu, utasali kwa kukamilisha rakaa zote, lakini sala ya mwenye hofu. Mafumu hadha? Inaeleweka kidogo? Tayyib. Waman khafa au amina, na atakayehofu au akawa na amani fi salatihi, akiwa katika sala, intaqala ilayhi, yani intaqala, atahama kutoka katika ile hali alionayo, imma ni hali ya amani kuingia katika hali ya hofu, au kutoka katika hali ya hofu kuingia katika hali ya amani. Wabana, na atajenga sala yake katika wasifu huo. Kwa nini wanasema hivyo ulama? Wanasema li anna al-hukma yaduru maa illatihi wujudan wa adama, kwa sababu hukmu inaduru, inakwenda sambamba na ila yake, hukmu inakwenda sambamba na sababu yake, kupatikana kwake na kukosekana. Kwa wewe uliswali sala ya hofu kutokamana na hali uliyokuwepo nayo, baada ya kujiwa na amani, hukumu yako inabadilika hapo hapo, kwa sababu hukumu inaduru kwa ila yake. Raita tayib walimusalli, kisha shekha anasema walimusalli karrun wa farrun limaslahatin walimusalli, na anaruhusiwa mswaliki karrun kutembea mwendo wa kasi. Karru ni kutembea mwendo kasi, ndio inaitwa karru. Wafarru na kukimbia, limaslahati, lakini kwa maslahi. Walimusalli ay yajuzu lilmusalli, inajuzu kwa mswaliji karru kutembea kwa kasi akiwa katika sala yake. Mswaliji anaruhusiwa kutembea kwa kasi akiwa katika sala. Wafarru, na anaruhusiwa pia kukimbia mbio, limaslahatin, lakini kwa maslahi. Raita wala tubtilu bitulihi, na wala vitu hivi havibatilishi sala kwa urefu wake. Wala tubtilu ay alkarru walfarru la tubtilani salata, havibatilishi sala ma'tulihima, pamoja na kurefuka kwake. Yani mathala mtu aswali, mara anamuona simba, au anaambiwa simba huyo sheikh, khalas una ma fi ziada illa alfarru, hakuna kilichobaki ila ni kukimbia, na hamna uchamungu kubaki kwamba ana fi swala, tamutu bilash. Unaweza kupoteza maisha yako kwa kuto kufahamu fiqh, lakini dini nyepesi, katika wepesi wa Uislamu ni kwamba tumewekewa taratibu za sala katika nyanja zote. Hata ukiwa katika wakati unaambiwa uswali unakimbia, yani kule kukimbia usikate swala yako, unakimbia na unamalizia swala yako. Na wakati wakimbia unatakiwa sasa uweze kusoma na uswali kwa upesi ili umalize swala yako. Raita kama ilikuwa bado ndo unasoma sura, basi unakatisha hapo hapo na unaashiria kwamba hii ni ruku, itidali, sijida, khalas. Kama ndo ulikuwa unamaliza sala, tusallim wa salatuka sahihatun, na sala yako ni sahihi. Na hapo tena hamna kusujudu shekhi wala kurukuu, utaingia katika wale waliotajwa kule juu, yumiuna taqatahum, unatumia kuashiria kwa kadiri ya uwezo wako. Madha yadullu hadha, yani yadullu ala wujubi salah, inajulisha wajibu wa sala, na kwamba ni ibada ambayo haitakiwi mtu kuiwacha kwa hali yoyote atakayokuwa nayo. Yani mtu aache kuswali kipindi ambacho network yake tena haisomi. Raita hapo ndo mtu inakuwa yani kalamu yake imesimama. yani hajitambui. Hapo tena na hayo tushayaeleza. Walimusalli karrun wa farrun li maslahati wala tubtul bitulihi, na wala sala haibatiliki kwa urefu wa kukimbia au kwenda mbio. Hadha Ibn Uthaymeen anasema hadha qawlu akthari ahli al-ilmi, na hii ni qawli ya wengi katika ahli al-ilmi. Qalahu fi al-mughni, amesema maneno haya Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Waliannahu sallallahu alayhi sallam amarahum bilmashyi ila wijahil aduwi, na kwa sababu Mtume sallallahu alayhi sallam aliwaamrisha masahaba wanaposali wakiwa katika amani, mara ta wakahisi kujiwa na adui akawaamrisha kule wanakohisi adui anatokeza waswali, wanaenda kule kule waswali, wanaenda kule anakotokeza nani, adui. طيب ثم قال كيشا كسيم الشيخ رحمه الله تعالى وجاز نينجوز لحاجة وحاجة إنجوز وحاجة يعني يفا وحاجة حمل نجس كبيبة كيتو تني نجسي متو أكي وكتك صالة يجوز لحاجة حمل najisi, inajuzu kubeba kitu chenye najisi. Wa anta fi sala, na wewe ukiwa katika sala. Wala yuidu ay wala yuidu salatahu, mtu atakaye sali mara akajikuta anabeba kitu chenye najisi, sala yake inasihi na hatoiregea sala hiyo, alimradi kwamba awe amebeba kitu hicho chenye najisi lihajatin, kwa ajili ya haja. Mithalu dhalika, kwa wanapiga ahlul ilmi kama alivyoleta mfano huu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika Sharh al-Mumti, asema kaman saqata minhu al-jawwal, kama mtu ambaye atakuwa katika sala mara simu yake ikadondoka, simu hiyo ilipoka ikadondokea fi najis, katika najis. Unaswali una simu yako, mara inatoka mfukoni inadondoka kwenye najis. Raita wa yakhafu talafahu, na mtu huyo akawa anahofia simu yake kuharibika kwa kule kudondoka katika ile najis, akahofia kuharibika simu hiyo au kitu cha thamani kilicho mfano wa hiyo aliyoitaja Sheikh, inajuzu mtu huyo kuichukua simu yake na kuswali nayo ameishika, pamoja na kwamba ina nini, ina najisi. Na kama atakuwa na uwezo wa kuiondoa ile najisi huko ameendelea kushika ile nanili yake, afanye hivyo na ni aula. Na kama hatakuwa na uwezo akasali hivyo hivyo na akiwa ameishika simu yake, sala yake itasihi. Lilhaja, kwa haja. Kwa nini? Anasema kwa sababu simu hiyo au kitu hicho cha thamani iwapo atakiacha kitaharibika pale, au yawezekana iwapo ataenda sijida watu wakapita huko wakachukua. Raita falidhalika anafaa, anaruhusiwa mtu huyo kuichukua. Lakini pia wengine wakapiga mfano hapa kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyakhudhu aslihatahum, na wachukue silaha zao. Hai surati Nisa 102, sala ya khofu, kwamba watu wanaposali sala ya khofu basi wanaruhusiwa kusimama wakiwa wameshika silaha zao. Sasa ndio ulama wakasema hizo silaha ambazo Allah amezisemea, mapanga, mikuki, sasa unakuta mapanga hayo yana damu. Raita, unakuta mapanga hayo yana damu, na ile damu najisi, kwa wale wanaosema kwamba damu nyingi najisi. Wanafafanua sehemu hii kwa kwa maneno haya, ndio wanastadili na aya hii, waliyakhudhu aslihatahum, na wachukue silaha zao, yani wabebe silaha zao ili hali wanasali. Unaswali umeshikilia panga, unaswali umeshikilia panga. Sasa ndio wakastadili wakasema hizi panga ambazo wameruhusiwa kuswali nazo wakati mwingine zinakuwa na najisi. Najisi gani? Addamu. Kwa wale wenye kusema kwamba damu addamu alkathir najis, kwamba damu nyingi najis. Lakini ala sahih annahu laysa binajis, lakini kwa kauli sahihi ni kwamba damu sio najis. Raita kwa hivyo inaingia katika mfano ambao aliotoa mzuri Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na wengine, kama tulivyo uelezea hapa, kwamba mtu unaswali na kitu chako cha thamani kikadondoka katika najisi, ya juzu laka antakhudha, na usikiache kwamba nitachukua. Iwapo utakiacha, unaweza wenzako wakakichukua au kikaharibika. طيب إذن هي إليكواني فصلي إنو إليزيا صلاة الخوف صلاة يا خوف. ما أعرف هذا، هذا غير مفهوم. طيب tunachukua mlango wa sala ya Ijumaa kiasi kidogo, kisha tutasali sala ya hofu. Raita awali shay hadha albabu wa hadha alfasl mafhum, fasli hii tuliomaliza imefahamika. Okay, there you are. Ume? Ayuwa? Maamuma anapokuwa ametoka, akawa ametoka ameacha kibla, akawa ameacha kibla, atairegea sala mwanzo. Naenda atailegea sala mwanzo, kwa sababu hii si dharura ya kuweza kuingia katika hao walioruhusiwa kutoka kwenye kibla. Naam. Ndio? Au yakhafa au khaufi fauti wakati alwukufi bi Arafata, au mtu akawa anahofia kupitwa na wakati wa kusimama Arafa. Alwukufu bi Arafa wajibu wa ruknun min arkani alhajj. Raita falidhalika, mtu akachelewa kusimama pale Arafa mpaka wakati wake unakaribia kumalizika. Sasa iwapo atasali sala ya amani, raita, kwa kuzingatia ule utulivu wake, hatowahi kusimama Arafa. Kwa huyo anaingia kusali salatu al-khawf. خلاص نعم. نعم نعم. كيف يعني؟ Regia tena. Naam. Sahihi. Huyu tumesema huyu haingii katika hofu, katika sala ya mwenye hofu. labda tukimuingiza katika sala ya mtu amedharulika na amepata haja ya kutoka katika kibla, amepata na haja ya kutoka katika kibla, mathala ikawa ile maiki ina ulazima kupatikana na kusikika, ima mathala gorofa, mathala kwa watu walioko juu, iwapo watu sikia sauti ya imam kwa speaker itabidi wakhalifiane na imam raita, yani kila moja asali kivyake sababu atakuwa hamsikii. Kwa huyo akiingizwa katika sehemu hii ataingia katika hii hadithi ambayo Mtume sallama aliwaamrisha masahaba wanapokuwa wamepatwa na hofu waache, yani wahame sala ya amani waingie katika sala ya hofu, yani wanaweza wakafanya wanayoyafanya na huku wanaendelea sala zao. Na katika ulama wanasema kwamba hapo wameruhusiwa kukata sala zao pale walipoishia raita, kisha baadaye wakishamaliza lile linalowashughulisha wamalizie zile rakaa zilizobaki raita, wanalizungumza hivyo. Sasa na huyu kama tutamuingiza katika haja hii itaingia hiyo kwamba atakamilisha zile rakaa zilizobaki raita, ikiwa ni haja ambayo inazingatiwa kisheria. Lakini kama itakuwa si haja yenye kuzingatia kisheria, ni jambo ambalo hata kama hakuna speaker watu wanaswali hivyo hivyo, huyu sala yake itakuwa imbatilika na atailegea upya. Raita. Fa salatu sahiha. Kama atakuwa ameenda moja kwa moja bila kugeuka kwa kibla na akarudi hivyo hivyo, swala yake ni sahihi raita. Na hapa napenda nizindue jambo kwamba inajuzu mtu kugeuka nyuma kwa haja, inajuzu mtu kutoka kwenye kibla lilhaja. Ndio hii tunayosema iwe ni haja inayozingatiwa kisheria. Mathala unaswali halafu mbele alikuwepo mtu amekaa kama sitara yako raita, na kuswali kuelekea sutura ni wajibu raita. Falidhalika pale ulipokuwa unaswali yule aliyokuwa amekaa mbele yako mara akatoka, halafu nguzo iko mbali kule, lakini hapa pembezoni mwako kuna nguzo unaweza ukaifuata au kuna mtu kaketi, sasa kuliko uende kule mbele kuifuata ile nguzo au kuja hapa upande wa kulia au kurudi nyuma, ukiona kurudi nyuma ndio karibu, unaruhusiwa wewe kufanyaje? Kurudi nyuma ili uifate nguzo, ima ufate nguzo au umfate mtu aliyo pembezoni mwako. Sasa kule kurudi nyuma utarudi vipi? Je, utarudi tu kama gusi? La, bali unaruhusiwa kugeuka nyuma hivi raita, yani unageuka hivi kisha unaregesha shingo lako, yani kuhakikisha kwamba hakuna mtu, iwapo nitarudi reverse nitakuwa siwezi kumkumba mtu huyo. Raita hadha. Unaruhusiwa kugeuza hivi shingo, ukiona hakuna mtu unarudi, napiga hatua na urudi nyuma, na ukuta kuna mtu basi usirudi, songa mbele. Raita hadha wa salatu ka sahiha. Lakini kwa yule anayekwenda kuzima kutengeneza maiki huku, usimvuke nani? Usipite mbele ya imam. Hii ni tambihi. Tayyib. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. هو ni mlango mwingine unaoelezea ahkamu salatil jumaa, hukumu za sala ya jumaa. Salatul jumaati wajibatun, sala ya jumaa hukumu yake ni wajib, kama anavyosema shekhi hapa. قال رحمه الله تجب على كل ذكر. Sala ya jamaa ni wajibu, sala ya Ijumaa ni wajibu kwa kila mwanamume. Tajibu ala kulli dhakari, ni wajibu sala ya Ijumaa kwa mwanamume, yani kwa kila mwanamume, muslimin, muislamu, mukallafin, aliye mukallaf raita. Na mukallaf ni yule ambaye amebaligh, ni mtu aliyebaligh na akawa na akili timamu, huyu ndio mukallaf. Fa ala kulli dhakari muslimin mukallafin hurri ali huru la udhura lahu, asiyekuwa na udhuru wa kumfanya asisali Ijumaa. Mtu huyu aliyetajwa, tajibu alayhi salatu aljumaa, ni wajibu kwake yeye kuswali sala ya Ijumaa. Tajibu ala kulli dhakarin muslimin mukallafin hurri la udhura lahu, mtu aliyehuru asiyekuwa na udhuru wa kumfanya asihudhurie Ijumaa. Udhuru ni kama zile tulizozitaja hapo nyuma, biqaulihi ta'ala sala ya Ijumaa inakuwa ni wajibu kwa kauli yake Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlaamini, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah, enyi mlaamini, panapolinganwa kwa ajili ya sala ya Ijumaa, basi fanyeni haraka, nendeni msikitini, muitikie wito wa adhana, mkasikilize dhiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwende mkasikilize khutba na mwende mkasali. Fasahau ila dhikrillah, hadha amru, wal amru huna lilwujub, na amri iliyoko hapa ni ya wajib. Wajibu huu unawajibikia watu gani? Watu wote? La, inamwajibikia amri hii ala kulli muslimin rajulin mukallafin hurri la udhura lahu, huyu ndo anaingia katika amri hii. Ama asiyekuwa katika amri hii, katika sehemu hii, hii amri haimuhusu. Pia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi ya Tariq ibn Shihabi رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعتي. متوما يسلم نسيما إجماع نيبادة حق يواجب وكل مسلم كتك جماعة صلاة إجماع نحق يواجب تصليوة وكل مسلم katika jamaa, na hamna Ijumaa ya mtu peke yake. Illa arba'atin, yani illa ala arba'ati, isipokuwa kwa watu wanne ndio ambao Ijumaa sio wajibu kwa wao. Mtume akawataja, mtu wa kwanza abdun mamluku, mtumwa anayemilikiwa, mtumwa Ijumaa kwake yeye sio wajibu kwa sababu yeye anashughulishwa na mambo ya sayidi wake. Thania awimraatin abdun mamlukun awimraatun, mtu wa pili mtume akasema au mwanamke, pia mwanamke sala ya Ijumaa sio wajibu kwake yeye. Au sabiyun au mtoto mdogo, mtoto mdogo pia mtume akasema swala ya Ijumaa sio wajibu kwake yeye. Au maridhun au mgonjwa, pia mtu ambaye ni mgonjwa, ugonjwa ambao yataadhar maahu hudhur aljumaa, kunakuwa na uzito kwake yeye kuhudhuria swala ya Ijumaa, kwa maradhi hayo mtu huyu anaingia katika sala, anaingia katika kuruhusiwa kuacha sala ya Ijumaa, bimaana sala ya Ijumaa kwake yeye sio wajibu. Hadha alhadith rawahu Abu Dawuda wa sahahahu al-Allamatu al-Albani, tumepokea Imam Abu Dawud na amesahihisha Sheikh al-Albani katika sahih Sunan Abi Dawud. Tayib, hadha alhadith rawahu Abu Dawuda fi sunanihi, hadithi hii tumesema ameitoa al-Imam Abu Dawud katika sunani yake na ameisahihisha Sheikh al-Albani katika sahih Sunan Abi Dawud. وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. إمام ابن قدامة نسمى أجمع المسلمون ومقبليان وإسلام نوى إسلام هفشوه نميم رأيت إذا سمعت أجمع المسلمون أو أجمع الناس، الناس هنا العلماء ولست أنا ولا أنت، سيو ميمي ولا سيو ويو، بل وإسلام أنبوا مكباليانا ونوكسودي ونوانتووني. وابن قدامة نسيما ومكباليانا وإسلام يعني أهل العلم على وجوب الجمعة جو يولزيما وصالة الجمعة أنها واجبة، يقول بني واجب سوا سوا نيما يا إمام الإمام الأعظم sawa sawa ikawa ni nyuma ya imamu mkubwa yani khalifa au amirul mu'minin au hayupo imamu kama hivi sasa raita hadha raddu lil khawarij wa takfiriyun wa takfiriyin alladhina yaquluna ala annahu la jum'ata wala jamaa hakuna sala ya jumaa wala hakuna jamaa limadha ma indana al imamul a'zam وسبب هنا أمير المؤمنين هكذا يقولون فهذا يدل على جهلهم وضلالهم هذا ليس بصحيح والصحيح الجمعة واجبة خلف الإمام أو دونه دونه سواء يكون إمام مكبر يعني أمير المؤمنين أو هايوك ما إمام ومسكيت هوا ونتكون نفسي أمير المؤمنين أما مسمم يا متكفير وسوصال جماعة kwamba hatuna imam hadha ghalatun wa dhalal. Tumalizia maneno haya, Sheikh anasema wa kadha ala musafiri la yubahu lahu alqasr, pia ni wajib wa kadha ay wa kadhalika tajibu salati aljuma, pia ni wajib swala ya juma ala musafiri juu ya mtu msafiri لا يباح له القصر أمباي سي حلالي كوكيه كفنغوزا مسافيري أمباي سي حلالي كوكيه كفنغوزا تجب عليه الجمعة نواجب كوكيه صلاة الجمعة رأيتا مسافيري يوفي أمباي هروسي كفنغوزا كسفري معصية كما سفاري يمعصية يعني متو أمباي مروسي كفنغوزا صلاة ni yule anayesafiri safari ya halali isiyokuwa na mambo ya haramu. So unasafiri waenda kupiga bongo flavor mahakadha yani raita wewe wasafiri unaenda kwa ajili ya vitu vya haramu uruhusi kupunguza. Kwa huyo anaingia huwa swala ya Ijumaa kwake yeye pamoja na kama ni msafiri lakini safari yake ameendea mambo ya haramu tajibu alayhi salatu aljumaa raita. Ama msafiri ambaye safari yake anakwenda kwa ajili ya mambo ya halali, yeye sala ya Ijumaa sio wajibu kwake yeye, isipokuwa ahlul ilmi wanasema mtu huyo naye anaruhusiwa kwenda kuswali sala ya Ijumaa kwa sababu madam atakuwa katika sehemu hiyo panaswaliwa Ijumaa na anasikia adhana, basi na yeye inatakiwa aende kasali. Na katika sehemu hii wako wengine ulama wakasema naye pia ni wajibu kwake yeye. Lakini kauli yenye nguvu sio wajib mtu ambaye ni msafiri swala ya Ijumaa sio wajib kwake yeye, ila inapendeza aende akaswali salatul jumaa. Kutokana na wakati nakhifu huna, tunasimamia hapa kwa ajili ya kuelekeza sala ya hofu. Sura za sala ya hofu zimekuja takriban saba zimekuja saba, lakini katika hizo ambayo ameipendelea Imam Ahmed na mimi nimeipendelea hiyo rahimahullah ta'ala ma rawahu Muslim, ni hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim an Sahal ibn Abi Hathma, kutoka kwa Sahal ibn Abi Hathma radiyallahu ta'ala al-Ansari, asema anna ta'ifata, kwamba kundi moja lilipanga safat ma'an nabiyyi, kundi moja lilipanga safu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa taifatun wa ta'ifatan wijaha al'adu, na kundi lingine likapanga safu likielekea wanapotokea maadui. Hii ni hadithi inda Muslim kwamba Mtume alisali na makundi mawili. Kundi la kwanza lilipanga safu na Mtume akaswali nao rak'atan, rak'a moja, na kundi lingine likasimama likiwa limepanga safu linawaelekea maadui kule wanakotokeza. Fasalla billati ma'ahu rak'atan, akasali na lile kundi alilonalo rak'a moja. Thumma sabata qa'iman, kisha Mtume akaendelea kusimama akawasalisha rak'a moja ile kundi la kwanza, akamaliza rak'a. Alipopanda kwenye rak'a ya pili, Mtume akabaki hapo, hakwenda rukuu bali alibaki hapo. Thumma wa atammu li anfusihim, kisha kundi hili aloswali nalo baada ya Mtume yeye kubaki amesimama, wao wakakamilisha sala yao wenyewe, bi maana wakamalizia rak'a moja, wakaenda rukuu, wakaenda itidali, wakaenda sijida, imamu yeye kasimama raita, wakakata shahud, wakakata shahud kisha wakatoa salamu. Wajaat al-ukhra, kisha kundi hilo lilotoa salamu, thumma insaraf, wakaondoka wakatoka hapo katika safu wakaenda kulinda. Wajaat al-ukhra, kisha likaja kundi lingine. Fasalla bihim ar-rak'ata, Mtume akawasalisha rak'a nyingine. Lile kundi lilokuwa linalinda likaja baada ya lile lilokuwa linaswali lilivyomaliza likaondoka kulinda, na lile lilokuwa linalinda likaja likaswali na Mtume raka ile moja aliyokuwa amebakisha Mtume. Kwa walipofika wanafunga swala kidogo, mara Mtume akaenda rukuu na akaitidali, akaenda sijida na akakata shahud. Fasalla bihim ar-rak'ati allati baqiyat min salatihi thumma thabata jalisan, kisha Mtume akabaki amekaa na hajanyanyuka, aye hajatoa salamu. Yeye tayari amemaliza rak'a mbili, wale waliokuja kwa mara ya pili wao wameswali rak'a hiyo moja, Mtume akakata shahud. Alipokata shahud wao hawajakaa raita, wakainuka juu wakamalizia rak'a, wakatimiza wenyewe swala hiyo kwa wao wenyewe, kisha wakakaa tashahudi. Thumma sallama, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu. Na sala hii Mtume alisali katika vita ya ghazwatu dhati riqaa ambayo ilifanyika mwaka wa 4 hijiria. Hii ndio sura ambayo wengi katika ulamaa wameipitisha na huwa wanapenda kuipiga mfano, lakini zimekuja sura mbali mbali zinazoelezea sehemu hii. Idhan, napenda baadhi ya vijana wapite mbele tumalize, tuoneshe lisanul hali kwa matendo, wachache waje. Qumu, barakallahu fikum. Kama watu sita, watu watatu wapenga, wapange safu, elekea mbele, wewe ndio imam. Watu watatu wapange safu, sogea nyuma. Hafu watu watatu wengine wao ni maaskari wanalinda. Qumu, simama, yani hapa ujue unapata thawabu. Simama vizuri, askari unatakiwa unasimama vizuri. Wewe unajua askari? Tayeb, askari unakaza uso. Wewe umesimama vipi? Wewe umesimama kizembe. Qum jayida. Hakaza. Yaani tunajalia hili kundi ndo jeshi la Waislamu. Sasa wanasali sala ya khofu. Elekea mbele. Tunajalia huyu shekhe amekaa maqamu nabii. Sawa? Shehe, tunaelezea hadithi hii. Sehemu aliposimama Mtume. Huyu ndo anaswalisha, ndo imam. hawa ni kundi la kwanza linaswali na imamu, haya waswalishi. Katika swala yenu mtakuwa anaelekezwa kwa matendo, wala msiwe na hofu. Na hili ni kundi linalinda kwa maadui wanatokeza kule. Raita hapo mnashika silaha, kila mmoja ashike silaha. Haya, elekea, haya swali, natoa takbira, nashatoa tayari. Nenda ruku. Haya, hapa sasa tayari imamu ameswali na hawa rakaa moja. Sasa hawa wanakamilisha swala yao kila moja kivyake vyake. Haya, nenda. Hakadha. Hapa kila mmoja anakamilisha swala yake. Subiri, unaenda hapa. Ashakamilisha swala yake, toa salamu. Imamu hapa ndio hadithi nasema, thumma thabata qa'iman. Kisha mtume akathibiti ile hali amesimama. Hapa huyu tunajaribu ndio mtume. Unaona alipopanda baada ya kumaliza rakaa ya kwanza, yeye amebaki amesimama hapa anaendelea kisomo. Hawa maamuma waliopanda imamu, atammu li anfusihim, walitimiza kwa nafsi zao wenyewe rak'atan, rakaa moja. Thumma sallamu, kisha wakafanyaje? Wakatoa salamu kama hivi walivyotoa salamu hawa. Baada ya kumaliza hapo, mnaenda wote kwa pamoja, mnasimama kule. Thumma ja'atil ukhra, ah, nendeni. Kisha likaja kundi lingine ambalo lilikuwa halijasali. Hilo tayari limeswali rakaa mbili, rakaa moja na imamu, rakaa nyingine wametimiza wao wenyewe. Raita, na hao wanaswali na imamu. Baada ya kufika hapa, imamu tayari anaenda rukuu. Askari hageuki nyuma sheikh. Hapa huyu imamu hatoi salamu, nyinyi msikae, pandeni. Ushaona sura hii tuliyosoma? Imamu hapa atoe salamu, yeye anaendelea kusoma tashahudi mpaka mwisho na dua zingine mpaka hao washutu. Kwa nyinyi mnamalizia rakaa hii. Ushaona? Rakaa moja wameswali na imamu ili waliomkuta amesimama. Raita, sasa hii mnakamilisha wenyewe. Ha, nendeni. Kwa imamu akishaona wamekaa tashahudi hawa na akahisi hapa wamemaliza kuisoma, yusallim mahu. Hapo ndipo atatoa salamu nao. Hakadha. Kwa hapa imama anatoa salamu. Ushaona? Khalas, barakallahu fiku. Kwa sura hii unakuta zimeswaliwa raka ngapi? Mbili. Imamu ameswali raka mbili kwa makundi mangapi? Mawili. Raka ya kwanza amewaswalisha kundi la kwanza, halafu fathabata qa'iman, akasimama akabaki hali ya kuwa amesimama, anawasubiri wale kule kundi linalolinda na lenyewe aje aliswalishe rakaa hiyo baki. Hao walioko nyuma yake wanaoswali watakamilisha rakaa moja wenyewe, kisha watatoa salamu. Baada ya hapo wataenda wakalinde, halafu wale walikuwa nalinda waje waswali. Nadhani sura hii imeeleweka. Sawa? Sawa. Ikishakuwa katika sala ya khofu, na maana inatakiwa imamu aswali karibu na mama wake. Haita, na ikiwa kama ni wachache ambao hawezi, imamu hawezi kuwaona, basi mtakaa upande wake wa kulia. Yaani mkae sehemu ya kulia ambayo anawaona. Haita. Hii ni sura ambayo inda Muslim katakriba fuqaha wote katika istidlali yao wanastadili na hii. Lakini sura zimekuja takriban saba, zote wanasema ulama ni jaizatu. Ziko sura zingine mtume aliswali rakaa nne tamam. Rakaa nne tamam. Kundi la kwanza aliswali nao rakaa mbili akabaki amesimama. Raita, na kundi la pili likaja akaswali nao rakaa mbili akabaki ameketi, wakamalizia rakaa mbili zilizobaki. Kama sura hii raita. Nadhani tubakie hapo. Na maswali mmeandika, lakini time haitoshi. Huu muda ambao tumechukua hapa kwa ajili ya kuonesha kimatendo umechukua muda wa maswali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.